Amy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 maja, jest 23. Trójce, czas na serwis. Anna Zoleśna-Sewera. Trzeci etap odmrażania gospodarki od jutra staje się faktem. Do pracy wracają fryzjerzy, kosmetyczki, otwierają się restauracje. Zatrzymanych ponad 300 osób, wystawionych 150 mandatów. Policjanci podsumowują działania podczas protestu przedsiębiorców w stolicy. Zakończyły się poszukiwania zaginionego samolotu w powiecie szamotulskim w Wielkopolsce. Nie natrafiono na ślad awionetki. Od jutra będziemy mogli korzystać z usług fryzjera, kosmetyczki, pójść do restauracji czy kawiarni. W poniedziałek wchodzi w życie trzeci etap zapowiadanego przez rząd odmrażania gospodarki. Ekonomista Marek Zuber zwracał uwagę w Polskim Radiu 24, że Polakom brakowało szerszego dostępu do usług, a wielu przedsiębiorców z dnia na dzień straciło dochody. Zastanawiał się jednak, czy ludzie nie będą się bać chodzić do restauracji. Jak twierdzi, w przypadku galerii handlowych otwartych na początku maja widać teraz spadek zainteresowania. Mamy takie dane na przykład z niektórych banków analizujących płatności dokonywane w galeriach, płatności przy pomocy różnego rodzaju kart. No i okazuje się, że w wielu z nich rzeczywiście w tych pierwszych dniach obroty dochodziły do poziomu sprzed ich zamknięcia w związku z koronawirusem. Ale z kolei w ostatnich dniach mamy już informację, że to był tylko taki pierwszy moment i w tej chwili jedna z wielkich sieci odzieżowych kilka dni temu wypowiadała się na ten temat. W tej chwili sytuacja już jest znacznie, znacznie trudniejsza. Rząd na razie nie informuje o dacie wprowadzenia czwartego etapu odmrażania gospodarki. Ma on objąć otwarcie przy pewnych obostrzeniach kin i teatrów, salonów masażu czy siłowni. Policja podsumowała swoje działania podczas wczorajszego protestu przedsiębiorców na Placu Zamkowym w Warszawie. Część jego uczestników została, jak informują policjanci, prewencyjnie zatrzymana. O szczegółach mówi Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej. Ostatecznie policjanci wczoraj zatrzymali ponad 380 osób, nałożyli ponad 150 mandatów karnych. Przygotowane będą wnioski o karanie dla ponad 222 osób. Ponadto wśród tych osób znajdują się m.in. 5 przypadków, kiedy mamy do czynienia z popełnionym przestępstwem. Tutaj mówimy m.in. o znieważeniu, naruszeniu czekalności, jak również uszkodzeniu dwóch pojazdów. W przypadku tych sytuacji mamy do czynienia z zatrzymaniem procesowym. Jak dodał Sylwester Marczak, do sanepidu trafią też notatki sporządzone w związku z naruszaniem ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią. Chodzi o zakaz gromadzenia się i brak odpowiedniego dystansu. Nowy kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, Rafał Trzaskowski, mówi, że epidemia koronawirusa wymaga przedefiniowania polityki. Świat ostatnio stanął na głowie, wszyscy zatraciliśmy podstawowe poczucie bezpieczeństwa. To wszystko wymaga zupełnie nowej polityki opartej na empatii i efektywności, mówił Trzaskowski. Obiecał 6% PKB na służbę zdrowia. Zapowiedział też, że powstanie nowa telewizja publiczna bez TVP Info, bez Wiadomości. Wypowiedź tę skrytykował szef telewizyjnej Agencji Informacyjnej i Wiadomości TVP Jarosław Olechowski. Przypominam, że wolność słowa to fundament demokracji, napisał na Twitterze Jarosław Olechowski. Msza święta, nabożeństwa, dziękczynne, wspomnienia i wspólne śpiewanie. Tak Polacy obchodzą przypadającą jutro setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Uroczystości rocznicowe zorganizowano w całym kraju. Wierni wspominają życie i pontyfikat świętego Jana Pawła II, między innymi jego pielgrzymki do kraju. W Poznaniu o jednej z nich przypomniał wieloletni współpracownik papieża, kardynał Stanisław Dziwisz. Za pierwszym razem nie dane mu było stanąć przy poznańskich krzyżach upamiętniających to, co się stało w tym mieście w czerwcu 1956 roku. A muzycy z Żyrarkowa na Podkarpaciu w internecie zamieścili swoje wykonanie Barki, czyli ulubionej pieśni Jana Pawła II. Ponadto pielgrzymi odwiedzają miejsca bliskie Janowi Pawłowi II, takie jak jego rodzinne miasto Wadowice. Agata Woźniak, Polskie Radio. Zakończyły się poszukiwania zaginionego samolotu w powiecie szamotulskim w Wielkopolsce. Ani tam, ani w powiecie obornickim nie odnaleziono śladów samolotu czy ewentualnego lądowania. Wczoraj około godziny 23 służby dostały informację o zgłoszeniu sygnału Mayday przez pilota awionetki. Po nadaniu sygnału samolot miał rozpocząć procedurę awaryjnego lądowania, po czym zniknął z radarów. Dotąd nie natrafiono na jego ślad. Policja podaje, że akcja nie będzie jutro kontynuowana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i poniedziałek pogodny na południu i w centrum, na północy więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. We znaki da się też silniejszy wiatr. W nocy od 3 do 9 stopni, na południu przygruntowe przymrozki. Jutro od 11 stopni na Podlasiu do 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży.

just call a mountain. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you're no longer burn to be brothers. Through these fields of destruction, baptism is a fire. Your suffering is the battle raged high, and though they did hurt me so bad in the fear and alarm, you did not deserve me, my brother. There's so many different worlds, so many different suns. To hell, moon's riding high. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the starlight. In your palm, we're fools to make war on our brothers and our hearts. To był przedostatni utwór tego koncertu. Pierwszy bis. Ochroniarze pozwolili podejść do sceny. Można było stanąć u stóp Marka Knopflera. Widzę, że Państwo mają wiele wspaniałych wspomnień z tego koncertu Łódź 8 maja 2013 roku. Mark Knopfler miał szczęście w swoich planach płytowo-koncertowych. Odbył trasę koncertową w ubiegłym roku. No a teraz w izolacji domowej, to artysta po 70-tce, zapowiada jednak powrót do studia, gdy tylko będzie mógł tam zaprosić kolegów muzyków i nagrywanie nowych piosenek. Pozostając w strefie dobrych koncertów, Dave Matthews Band wydał kolejną płytę z serii Live Tracks i to jest numer 51 tej serii, a na tej płycie koncert zarejestrowany latem 2007 roku w Burgettstown, to jest niewielka miejscowość, właściwie przedmieścia Pittsburgha. No i proszę pomyśleć, jaką trzeba mieć odwagę, a zarazem zaufanie do swojej publiczności, publiczności w takiej niedużej miejscowości, aby koncert rockowy rozpocząć od takiego utworu. seems a struggle between what we see and what we do. I'm not gonna change my ways just to please you or appease you. Oh, look at this crowd, 6 billion proud, willing to punch it out. Right, wrong, weak, strong, ashes to ashes all fall down. Oh, look around about this roundabout, this merry-go-round and around. If at all God's gaze on us falls, it's with a mischievous grin. Look at him, forget about the reasons and the treasons we are seeking. Forget about the notion of our emotion can be kept at bay. Forget about being guilty, we are innocent instead. Soon we will all find our lives swept away. Oh, late at night with TV's hungry child, his belly swells. For the price of a Coke or a smoke, I could keep alive those hungry eyes. Man, take a look again, take a look again, take a look again. Every day things change, oh, sometimes it seems though they only stay the same. Forget about the reason, reasons we are seeking. Forget about the notion and our emotion can be kept at bay. Forget about being guilty, we are innocent instead. Soon we will all find our lives swept away. Seek up an emotion and your cup is overflowing. Seek up an emotion, sometimes your well is dry. You seek a baby monster for him to bite you whilst for you. When he find his way to you, the devil's got fancy car and my bank account. Oh, how I wish I could take it all down into my grave. God knows I'd save and save. Man, take a look again, I take a look again. All the things I have collected, well, in the end they'll all pile up so tall. Oh, one big nothing, one sweet nothing at all. Forget about the reason and the treasons we are seeking. Forget about the notion and our emotion and we kept at bay. Forget about being guilty, we are innocent instead. Soon we'll all find our lives swept away. You know how it is. Seek up an emotion and your cup is overflowing. And emotion, sometimes your will is dry. Seek a baby monster for him to bite your hours for you. O tak, trzeba mieć odwagę, ale także zaufanie do swojej publiczności, aby długi rockowy koncert rozpoczynać od takiego nieprostego, długiego utworu. Dave Matthews Band, kolejny bajeczny koncert z serii Live Tracks. Pozostaniemy jeszcze przez kilka minut w Stanach Zjednoczonych. Nowa płyta grupy Sugar Ray and the Blue Tones to bluesowy zespół z Chicago z 40-letnią karierą, a ten nowy album ma dobry bluesowy tytuł Too Far From the Bar. Sometimes I wonder what in the world's gonna become of me. Sometimes I wonder what in the world's gonna become of me. Everywhere I go, you know, man, I get the third degree. Play a piano, Anthony. My mother's dead and gone. Father left me way behind. My mother's dead and gone. Father left me way behind. That's why I have all my troubles treating people nice and kind. But listen here. If you're gonna mistreat me, mama, woman, I want you to tell me so. Gonna mistreat me, mama. Woman, I want you to tell me so. Cause I got a whole world of friends. I want the whole. I tyle dziś piosenek nowych, a na zakończenie dwie piosenki nieco starsze, ale zaskakująco aktualne. Don't you forget what I've told you so many years. We are homeless and slaves to our fears. We're an accident called human beings. Don't be angry for loving me, baby. Don't say it's unreal. So many lies turn to songs, like roses are hiding their thorns. The end of the world, the Zespół Blackfield i piosenka End of the World to bodajże drugi album Blackfield. Zaskakująco aktualna, sam się zdziwiłem po wysłuchaniu. Gdyby państwo zechcieli sięgnąć po wersję wydrukowaną, przeczytać, no zdziwią się państwo mocno, jakiż to tekst się wpisał w tę naszą rzeczywistość otaczającą. Audycja dobiega końca. Chciałbym podziękować państwu za wszystkie listy, które oczywiście czytam, czytamy. Szukamy sensów, dziękujemy, pozdrawiamy. Moje ukłony głębokie w stronę miasteczka minimaksowego, także czytamy, także wiemy, że państwo wiedzą i to pomaga. I także dziękujemy. No i jeszcze jedna przed nami taka piosenka, ona właściwie zawsze aktualna. Dream of the proud, all the way.